potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Podwójne pasmo przenoszenia. ten sposób kończy się nasze dzisiejsze letnie spotkanie w potrójnym paśmie przenoszenia wypełnionym po brzegi muzyką nieistniejącego od lutego tego roku duetu Daft Punk. Alive 2007, tak przedstawia się drugi i ostatni sceniczny występ Francuzów wydany na płycie. Ale podczas audycji mogliśmy także porównać, jak zmieniła się na przestrzeni dekady muzyka robotów, ponieważ pierwsza część dzisiejszego spotkania wypełniona była setem DJ-skim obu panów z roku 1997. Co w przyszłym tygodniu? Myślę, że będzie to typowy DJ-ski mixtape zarejestrowany podczas jednego podejścia. Czyli odpowiedź z soboty na niedzielę, tuż po północy. Serdecznie zapraszam już dziś. Kłaniam się nisko, mówi Michał Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.